Bueno, baixamos un poquinho a música, vámonos ir, pois, a falar coa nosa correspondente, que ali dos Ancares, como é Fernanda, que supoño que nos atopa, pois, concretamente, en Becerreán e nos arrededores. Vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Armando, que tal? Pois por aquí estamos, temos, non sei onde estás ti, pero supoño que terás... un tempo, quizáis, nosotros o temos mellor que tú. Pois, supos ben que non estou en Becerreán ni nos Ancares, teño bo tempo. Hoxe tuve un bon día, estou aquí en Santander. Ah, moi ben. Xa anticipando un pouco as vacacións, alargándoas. Sí, sí. Sí, porque nosotros hoxe é o último programa, e o día 9 de xaneiro estaremos aquí outra vez. Pois que tedes casi vacacións escolares, non? Sí, ou máis, porque... Sí, bueno. As vacacións escolares empezan todavía mañán, sí. Ata o día 7, non, 8, se non me equivoco. Ata 8 de xaneiro, sí. Entón... Pois eso. Vamos a saludar polo outro fío telefónico, porque aquí nos estudios centrais... Estamos ali nas vías de son, está Fernando, e aquí nos estudios centrais estou eu. Pero outro lado do fío telefónico temos ti, a ti e máis a Xulio. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Xulio, tamén estás de vacación xa? Casi, casi, sí. Bueno, estou facendo un poquinho de cura de saúde, que lle chaman, eso, nun balneario aquí perto de... De Barcelona. Sí, perto de Barcelona. Que ben. Bueno, pois, Fernanda, contanos algo daquilo que deso, porque mira, non sei, eu collín alguna nova que foi pasando estes días, por exemplo, alá por a nosa terra, como foron as pintadas dunha igrexa de Negueira de Moñiz, e despois fixeron unha fogueira dentro, que é o cabildo da igrexa tamén. Jolín, sí, sí. En tempos da República, non? Sí. Pois vaya ideas, non? Sí. Eso, bueno, porque ao final as igrexas pois, son patrimonio de todos. Claro. A arquitectura que nos queda de moitas veces de antes é unha pena que pois que a xente atúe así contra sí. Elas, non? Exactamente. E despois tamén hai outra nova que ti a coñecerás porque virías nos medios xornais ou a vez a través da rede, como é a estrada que vai de Navia a Becerreá ou de Becerreá a Navia, pois tamén estuvo cortadas unhas horas por unha barrancada, eu digo unha barrancada de terra que caeu para a estrada e non podían nin para un lado nin para o outro. Pois mira, non tive coñecemento, porque estes días, bueno, no instituto anduvemos case evaluación, si andas sí. Un pouco, pero non me sorprende, porque coñezo moi ben esa carretera, e de feito teño compañeiros que sí. Se desplazan a diario a dar clase entre Becerreá e Navia, uh-huh. E os días que chove en inverno, cando veñen estas aguadas sí, sí. Tan grandes, pois van por Restelo. Uh-huh. Van por Restelo porque claro. Ya sabemos que é un perigo, porque sí, sí. vense os desprendementos por eso, porque está mal, non deixaron iso ben no. Suxeito, ou non sei cal é o motivo, pero sí que é moi... Bueno, eu non é a primeira vez que me atopo pedras, sí, sí, sí, sí. Pero grandes, sí, sí. Pues do tamaño más do tamaño dunha persoa, entorpecendo o paso. Xulio, tú tamén podes intervenir, Bueno, hai que deixar que a nosa correspondente informe. Lóxicamente, ela ten preparada a súa crónica, polo tanto, hai que darlle paso, non? Se queredes, vos comento algunhas citas así, as comentamos entre todos, algunhas citas que temos aquí obrigadas na montaña, ahora en tempo de Nadal. Sí, sí. Algunhas moi orixinais, non sei. Seguro sí, que sí. Armando tamén as coñece. Sí, tamén, algunha, sí. A min, non sei, bueno, este ano vai haber en Navia o día 28 de Nadal, a primeira, chamanlle a primeira pola vila, que sí. Son pois cancións de taberna. Sí, señor. Con cinco grupos musicais pois polos bares de Navia de Suarna, o 28 de decembro. O que pasa que aínda que está organizada pola Asociación Irmandade Naviega, da que xa temos coñecemento aquí en en Radio Cornellá, non? Sí. No, Samboy, xa, xa, xa. Claro que sí. Radio Samboy, sí. Eu xa como non estou en clase, pensen que era Saba. que iso que eu penso que xa leva anos celebrando, se verdad, en Nadal. Sí, sí, leva xa anos, pero este año se ve que colle máis forza porque penso, polo que teño oído así posteriormente, pois penso que está Toño Núñez detrás, porque como él tamén canta, pois se ve que quixeron formar isto tamén. A ver si, como é o día 28 e o día de Santos Inocentes, a ver si vai ser mentira. pero foi sempre, o 28. xa, pero... A ver se van facer unha inocentada... Vale. Y en vez de cantar hay que cavar. Eso. Sí. Bueno, casi que Eben, es un curso interesante. Sí, señor. Sí, yo no sé si bueno, pues comento si queréis alguna más. Sí, claro. En Becerreá temos que o primeiro que vou contar, o que é moi tradicional son os cartóns, que se fan tamén por Baralla e en outros sitios. Sí. Pues todas as noites de Nadal pues son cartóns nun bingo. Sí. Bar da Vila. Sí. E despois temos pois o Papa Noel e o a festa cabalgata de Reis, sí. O que sería o día 24 e o 5, organizado pola Asociación As Candelas. E logo temos tamén o Centro de Servicios Sociais, pois fai unha actividade a dous días de Nadal, o 26 e o 30, me parece que para nenos de 10 da mañán a 2 do mediodía, de contacontos e facer pois decoracións de Nadal, non? Son cousas interesantes, non? Hombre, tanto. Logo, non sei, a Brente ten teatro e música tamén o día 28 que coincide con pola Vila de Navia. Navia. Tamén é así, teatro, pois son moi aficionados. Bueno, sabedes que nos Nogais teñen grupo banda bueno, municipal, sí. E teñen moitísima tradición de gaita. Sí. Incluso facer teatro tamén. Son moi amas, son obras que eles mesmos escriben e son os propios pois veciños, non? Co cal seguro que va a estar moi ben. Sí. E así por decirvos a última, despois a que me fixo moitísima gracia, foi en Baralla, teñen un torneo de e-sports, o sea, deportes de internet. O día 3 e 4 de xaneiro teñen un xogo de videojuegos que se chama Fortnite. O día 3, pola mañá son os nenos e pola tarde os maiores. E despois o día seguinte teñen o FIFA, que é o videoxogo este de fútbol. E é como unha competición que non hai inscripción, é gratuita a inscripción. E pois tamén pola mañán os nenos e pola tarde os maiores de 14 anos. Así que mirade que iniciativa máis curiosa. Máis curiosa, sí, señor. Entregar as novas tecnoloxías para que a xente se divirta tamén. Claro que sí, claro. Que é importante. Sí, vos sonades, son Fortnite. No, eu non. E ti, Xulio, o asisto. A mí dame máis polos xogos tradicionais, a maior parte deles. A mí tamén son os que máis me gustan, a Birisca ou Tuti ou algo así. Sí, eu tamén son. E a billarda. E de ping-pong. E a billarda, sí. Eu os bolos. Tamén. E un milagatón con... Eso sí, que se me dá... Aí non entendes a chave ou a ra. Aí tamén. Tamén, sí. En algúns sitios non, en outros sí. Sí. Os dardos, parecidos máis de bares, non? Pero sí. Hai a veces así, pois pues, tamén son xogos de interior moi apropiados para estas. Pois, pues, a min o que máis me gustaba era a billarda. Sí, pero bueno. xogaches a billarda. Eu? Sí. Chegaches a xogar a billarda, Armando, sí. Eu sí, xoguei moito. Home, era o que nos divertíamos lá arriba nun sitio que lle chamábamos a campa. Ali pola redonda de boi, como se suele dicir. Elina, arriba no cumio, pois el e o noso afán era xogar a billar, da verdade que e había veces que había que ir buscala lonxe. Pois eu conozco o xogo de un pouco de velo escrito, sí. Pero a verdade que non coñecía ningún sitio onde se xogara, eh? O sea, non teño referencias de xente que me contara que xogara. Pois eu sí. Por aquí. Sí. Ademais, unha vez aquí en Barcelona, concretamente no barrio de Belviche, pois tuvin que ir, ali a un colexo, en o mismo patio do colexo, enseñarlles o que era a billarda. Uh-huh. E a xogar. Pois había uns rapaciños que lle daban ben. Ah, sí, pero sí. Mira, e é un xogo, non é algo perigoso cando bueno, xa mandan a apartarse. Sí, porque caso, imagínate no. Que che dan a cabeza. Sí, porque tens que levantalo, non? Tens que levantalo, claro. Despois desde que está no aire darlle, pero sí. non é redondo, vai para onde irá un pouco, será moi difícil dirixilo, non? Sí. Bueno, hai que ter práctica. É interesante porque picar e despois darlle no aire, interesante, é moi interesante. Sí, sí, e sí, tamén sí. Xogaches, Julio, sí. Sí, sí, home, eso xogaron, sí. Eso, Eu non, eu digo que nunca xoguei, que además ese tipo de xogos así gustan desde puntería e tal. E normalmente dáseme ben, sí. Sí. Interesante. Bueno, o caso é que nestas épocas de Nadal hai cousas tradicionais moi interesantes. Mira, eu queria te preguntar se aí hai tamén o enterro do burro. Non sei se se fai, porque na zona de Viana do Bolo, ou na zona daquela, na zona do Bolo, bueno, non somente en Viana, senón tamén na Rúa, na Veiga, na zona de Porelí, facían unha cousa, é repartir o burro antes de que finalice o ano. Pois nunca, eu nunca o escutei aquí, Pois eu explico, mira, consiste no seguinte, ali facíase, se non morría unha besta, pois facíase algo semellante a que a elo, e antes de que finalizara o alo, hai que repartilo polas familias, por todas as familias do povo, non? Sí. E a un tocaba yo, pois, unha pezuña, unha orella, o fociño, unha perna, un rabo, o malo é que a quen lle tocaba o outro rabo, non? Ese non lle gustaba a moitos, pero non. Bueno, pero iba moi ou chegaba ao ayuntamiento ou circa, non sabes? Sí. Eu teño escuitado a cantiga, non? Teño escuitado na Fonsagrada, teño escuitado a cantiga. Pero aquelo deto non lle puxen. Tiño oído dúas ou tres veces. Na terceira vez foi cando máis atención lle puxen, porque no principio non está, hasta que me din conta, digo, coño, pero este é o reparto do burro ou da burra. E como é a cantiga? Pois se me poño a cantala vai chover. Xa tanto ten. No, pero van caer tronos. Vale. O mellor empezaban pois o Antonio que lle morreu a burra, en fin, e iban argallando a cantiga. Oye, pues, e despois que facían? Tócache as partes por aí, sí. E logo que se trai? Non se recupera ningún día, quedas con elas? No, claro, cada un queda con ela. O que pasa é que todo, o interesante é o feito de que a quen lle toca precisamente cada unha das cousas, non? Por exemplo, o que lle toca pues, unha perna boa, pues, que é abundante, parece ser que durante o ano pasou no ben, se continua con abundancia. Sí. O que lle toca unha orella, opona moito a escoitar o que toca unha lingua, pois eso é moi langarán. O sea, faise despois unha especie de conversa entre antes, sí. no Facebook ese que existía, que era o Lavadeiro, pois ali sí. Falábase de todo, non? Entonces, eso consistía en unha pequena, dun pequeno adianto de que despois no carnaval, no entroido, sí. Se remataba coas cantigas finais, coas de certa retranca dirixidas a cada unha das persoas que recibirán algo no final de ano. O que se recuperaba o tema da burra volvía a recuperarse no carnaval. Sí, no entroido, claro. Eran cantigas de turra ou de sí. tamén de retranca, pero recuperando parte do que se entregou no inverno, é dicir, final de ano, non? Sí, sí, sí. Pois seguro que porque... prácticamente era caber algo deso, non? Sí, sí, sí. Por lo menos había, ahora xa non sei, por eso te preguntaba se... Si no povo algún aínda continúa esa pequena tradición. Sí. Non, ás veces se trátase máis igual de intentar recuperalas, buscar. Sí. Tamén. E intentar recuperalas unha boca, algo que pasa, que aquí. O que pasa aí é que ao mellor a burra morría en agosto, pero todo iso iban a arranxando a cantiga, e cando chegaba o tempo era cando xa estaba ensaiada, todo preparado para cantala ese día. Entonces era a queña tiñan que repartir, porque ao mellor un que axudaba a enterrala, o outro que axudaba non sei a que, outro que axudaba para levarla no carro, outro, en fin, cousas desas. Ten sentido como somos, porque a burra unha vez morta non valía para nada, non? Sí, claro. Se morra un coche non se facía eso. Por eso. Non se repartía. Claro. Sí, pues bueno, pues, interesante. Interesante. Despois outra cousa que tamén agora parece ser que se está recuperando tamén é o asunto do apalpador, que tamén non existe. Sí. Ese sí que o temos por aquí, pero eu non se ve que no Cebreiro, pero eu realmente o coñezo pois de forma reciente. Claro, precisamente claro. Anda por aquí polos colexios, estivo en Navia, en Cervantes, e mañán vai estar en Becerreá. Sí. E sí que esa tradición sí que se está recuperando. E eu non a coñecía, por eso quero decir que igual o da burra, pues tamén é cuestión de indagar a ver se facía, non? Sí. Bueno, pues eso. Nesa zona, na zona de xa te digo, nesa zona de Iguboro, na zona de Celanova tamén, ali na parte de arriba de antes de chegar a Bande, pues tamén tiñen esa... Bueno, o caso é que en Galicia sigue tendo grande cultura e grande patrimonio para poder disfrutar del, non? Sí. O que temos moito tamén de patrimonio en moi característico do Nadal eran as grandes nevadas, non? Que agora cada vez hai menos, pero eu precisamente pois hoxe estive mirando os Facebooks e o de Piornedo Anda, pois teñen unhas fotos preciosas de que estes días sabedes que nevou e ali debeu ser gorda, polo que parece no Facebook de Piornedo Anda. O que hai que desexarlle a toda a xente de Galicia agora mesmo que ven ese temporal pois tan acuciante que parece ser que para o fin de semana vai a facer máis daño, hai que ter moito xeito, é levar unhas cuantas collos no bolso para que non te leve o vento. Para que o vento non te leve. O que hai que andar é moito cuidado cas árbores, eh? Sí, oi. Porque o que decides vos, que estou observando, métome a meses estes días, pois estiven caminando igual polo medio do bosque e tal, e a cantidade de árbores que caen de raíz, porque están nunha ladeira, non? E non aguanta esa... O que, dice que son perigosísimas. Sí. Cando están así como polos cortados, como as carreteras ao lado, fai sempre un cortado. Claro. Un desnivel ou non sei como un subiado pues, algo así. Cortan das moi rectas, non? Non van en inclinación. Pero tamén a auga que baixa vai tirando terra, e perde a raíz, debe ir perdendo a terra. Despois, claro. O peso, pois, pues, que eu a veces vexo árbores que están perigosas. Sí. E sí que hai que ter moito cuidado, eh? Agora, nesta época... Hombre... Cos desplazamentos e por onde se vai andar e todo isto. Pois recomendar a toda a xente que teña moitísimo cuidado, que teña moitísimas moi boas festas, que desexalle que o pase moi ben e que, bueno, que o neno Xesús sempre reparte bendicións, pois eso, que trae moitas para Galicia, para todo o mundo. Pois sí, exactamente, e que todo o mundo disfrute moito da familia, que estas épocas é tradicional que nos xuntemos, non? Sobre todo, pois, na zona de Galicia, na zona da montaña, que volve a xente que está fora. E son momentos moi moi bonitos para disfrutar, para sair á rúa, e para ver a amigos, a coñecidos, a familiares, non? Sí. E iso, que se disfrute moito, pois tamén eu felicitar a todo o mundo, a todos os ointes de Radio Cornellá e a todos os... O a xente que bueno, de Radio Samboy, a toda a montaña, sí, de Radio Samboy. Volvime a equivocar, bueno. De que eu non salgo do sábado. vale. Pois eso. Non ten importancia. Pois eso, Fernanda, moi boas festas, moi boas vacacións e que, os reis te traigan moitos agasallos. Seguro. O mesmo para vós. Pois, graciñas, Fernanda, e deico día 9 de xaneiro que estaremos aí que outra vez en directo. Veña, pois vale, xa contaremos todo. Xulio, contame Veña. Algo, a ver, quedan tres minutiños, a ver, dime algo. Digo, che, que me pareceu moi ben este programa de hoxe, co inicio falando con Martiño Masera, que despois continuache moi ben, por lo menos porque comprobei o Antón, pois fixe que bueno, recoñecer moi ben ese colo das palabras que sí. acaban de publicar, moi interesante para sí. nenes e para maiores. Sí. Bueno, moi ilustrativo o noso Xosé Manuel, sí. Que tamén aportou cousas importantes, importantísimas. Bueno, agora que estamos rematando, pois pues eso, aproveitar a ocasión en estes minutiños que diste que nos quedan para que todos os nosos ointes reciban a nosa parte os mellores desexos para estas festas de Nadal e que o mindeiro 2020 viña cheo de felicidade e de ventura para todos. Sobre todo de felicidade, que fai, sí. fai moita falla, eh? Sí, sí. Moita falla. Pois eso, é o que te digo, que o día 9 de xaneiro estaremos outra vez aí todos. Sí, estaremos outra vez todos aí, pois, empurrando outra vez esas palabras. Sí. Bueno, queridos ointes, eu despídome xa de todos vosotros, que teñades unhas felices festas, vos repetiría que os reis traen moitos agasallos para todos. Pois, moitas gracias, Xulio. Veña. Eu tamén me despido de todos eles, de todos eles, que non esquenzan a ilusión do Nadal. Os que nos deixaron foron eles os que nos enseñaron a vivir este Nadal. Así que, señoras, señores, de aquí ao día 9 de xaneiro que voltaremos a estar aquí, gracias, Fernando, que os reyes sexan generosos contigo e que tamén che toque a lotería. Así que, amigas e amigos, que a sorte nos acompaña a todos. Dico 9 de xaneiro.